benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın